بسم الله الرحمن الرحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر ستر آخری لائن جی. پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 10 سورہ آل عمران آغاز آیت نمبر 16. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن، جو بے حد مہربان ہے. الرحیم، نہایت رحم والا ہے. سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائی. قرآن مجید میں محکم آیات بھی ہیں اور متشابہ آیات بھی ہیں. فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیر ہے وہ متشابہات کو بنیاد بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں اور اس کا حقیقی مفہوم معلوم کرنے کے نام پر گمراہی میں خود بھی مبتلا ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کرتے ہیں. اور حقیقت میں فائدہ اٹھانے والا گروہ وہ ہے جو محکمات کو بنیاد بناتا ہے اور تقوی کو اختیار کرتا ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کی کشش پیدا کی ہے، انسانوں کے لیے ان کی کشش ہے. اور یہ جو کشش اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس کے اندر اللہ کی حکمتیں. ایک حکمت تو یہ ہے کہ اگر یہ کشش نہ ہوتی تو نظام کائنات ختم ہو جاتا. تو نظام کائنات کی کشش اس کو قائم رکھے ہوئے. دوسری بات یہ کہ اللہ نے یہ جو کائنات کی چیزوں کی کشش عطا فرمائی ہے ان اشیاء کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے انسان. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں اور ان کی طلب نہ ہو تو آخرت بنانے کے لیے ان کو استعمال کیسے کرے گا. تیسری بات تو یہ امتحان ہے کہ دنیا کی عارضی چیزوں کو اپنی رغبت کا ذریعہ بناتا ہے، اپنی رغبت کا مقصود بناتا ہے یا آخرت کا طلبگار ہے. تو اس میں انسان کی آزمائش. تو ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنیا کی اشیاء کی کشش انسان کی فطرت میں داخل فرما دی اور یہاں 6 چیزوں کا ذکر فرمایا. عورتوں کا ذکر فرمایا، بیٹوں کا ذکر فرمایا، سونے اور چاندی کے خزانوں کا ذکر فرمایا اور سواری کے لیے گھوڑوں کا ذکر فرمایا، مویشیوں کا ذکر فرمایا اور کھیتی کا ذکر فرمایا. 6 چیزوں کا ذکر فرمایا اور آخر میں یہ بات بیان فرمائی کہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی کا سامان. اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے اور اللہ کے پاس تمہارے لیے بہترین نعمتیں، مگر وہ کس کے لیے؟ پیارے نبی علیہ السلام، آپ ان کو اس حقیقت سے آگاہ فرما دیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے 3 نعمتیں یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، باغات بیان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطہرہ ازواج، پاکیزہ ازواج، بیویاں عطا فرمائیں کا ذکر فرمایا اور اپنی رضوان کا ذکر فرمایا. یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ دنیا کی چیزیں 6 بیان فرمائیں اور آخرت کی چیزیں 3 بیان فرمائیں. اب اس کے اندر مطابقت کیا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات جو اللہ نے دنیا کی نعمتوں میں بیان فرمائی وہ ہے عورت. عورت تو یہاں کی عورتیں سیرت میں, صورت میں, پاکیزگی میں جنت کی عورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہاں اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرہ فرمایا کہ جن کا حسن, جن کی صورت, جن کی سیرت, جن کی باطنی پاکیزگی, جن کی ظاہری پاکیزگی, ہر لحاظ سے وہ بہت ممتاز. تو اللہ نے اس کے مقابلے میں اس کا ذکر فرما دیا. جہاں تک بنین کا, اولاد کا تعلق ہے, اس کی جنت میں ضرورت نہیں. اور اگر اولاد ایسی ہے جو نیک ہے تو ماں باپ کے ساتھ ہوگی. تیسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ ہیں سونا اور چاندی کا ڈھیر, سونے اور چاندی کے خزانے. فرمائے جنت کے لفظ کے اندر یہ بھی شامل ہے. کیوں؟ کہ وہاں جو مکانات ہوں گے ان کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی, اور ان کا جو گارا ہوگا وہ مشک خوشبو کا ہوگا. تو یہ نعمتیں تو وہاں خود بخود حاصل ہوں گی. پھر دنیا کے اندر یہ سونا اور چاندی ذریعہ ہے اشیاء کو حاصل کرنے کا, وہاں چیزیں خود میسر ہوں گی, اس لیے ان کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ چیزیں عام ہوں گی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے گھوڑوں کا, سواری کا. وہاں سواری انسان کو حاصل ہوگی, یہاں کے گھوڑے لیڈ کرتے ہیں, یہاں کے گھوڑوں کو خوراک دینا پڑتی ہے, یہاں کے گھوڑے سرکش بھی ہوتے ہیں. وہاں جو اللہ تعالیٰ سواریاں عطا فرمائیں گے تو وہ مطیع اور فرما بردار سواریاں ہوں گی, اور ان کے لیے کسی قسم کی ناپاکی ان میں نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا مویشیوں کا, کہ مویشی دنیا میں انسان کو ضرورت کیوں ہے؟ مویشیوں کی ضرورت ہے دودھ کے لیے, مویشیوں کی ضرورت ہے گوشت کے لیے, مویشیوں کی ضرورت ہے دیگر منافع حاصل کرنے کے لیے, اور یہ چیزیں خود بخود وہاں حاصل ہوں گی. دودھ وہاں میسر ہوگا, دودھ کی نہریں ہوں گی, اور گوشت جو ہے وہ اٹھتے ہوئے پرندے ہوں گے, تو لہذا گوشت میسر ہے اور یہ دودھ بھی میسر ہے اور دیگر چیزوں کی ضرورت نہیں. تو یہ سب چیزیں لفظ جنت کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد کھیتی کا ذکر فرمایا, تو کھیتی کیوں کرتا ہے انسان؟ جو نباتات کس لیے ہیں؟ انسان کی خوراک کے لیے ہیں. اور وہاں اللہ کا نظام ایسا ہوگا کہ ایسے درخت ہوں گے جن پہ پھل ہوں گے. فرمایا کہ پھل یہ درخت جو ہیں انتہائی اونچے درخت ہوں گے, کہ انتہائی اونچے درخت ہیں, انسان کھڑا ہوا ہے اور چاہے گا کہ میں یہ پھل کھا لوں تو وہ پھل کی ٹہنی کے قریب آئے گی, ہاتھ بڑھائے گا پھل توڑ لے گا. فرمایا کہ بیٹھا ہوا ہے, کھڑا بھی نہیں ہے, طبیعت نہیں چاہتی کھڑے ہونے کو, نخرے پیدا ہوں گے, تو لہٰذا بیٹھا ہے اور ٹہنی مزید قریب آئے گی اور بیٹھے ہوئے توڑ لے گا. فرمایا کہ بیٹھا بھی نہیں, لیٹا ہوا ہے, تو لیٹے ہوئے بھی ٹہنی قریب آئے گی. پھر فرمایا کہ ہاتھ بھی نہیں بڑھانا چاہتا, ٹہنی منہ کے قریب آئے گی, پھل ٹوٹ کے خود بہت منہ کے اندر داخل ہو جائے گا. فرمایا یہ سہولیات ہوں گی. جب یہ سہولیات ساری لفظ جنت کے اندر موجود ہیں تو عورتوں کا ذکر علیحدہ فرما دیا, باقی نعمتیں بیان فرما دیں. اس کے بعد جو تیسری نعمت بیان فرمائی, اور یہ رضوان من اللہ, کہ اللہ کی خوشنودی, کہ جنت کیوں مطلوب ہے؟ جنت اس لیے مطلوب ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کی جگہ ہے. کہ دنیا کے اندر فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا, کہ یہ دنیاوی زندگی کے برتنے کا سامان ہے, اور آخرت کے بارے میں فرما دیا کہ خالدین فیہا, کہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. کہ دنیا کی نعمتیں آج حاصل ہیں, کل ان کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ نعمتیں رہیں گی کہ نہیں رہیں گی. آج صحت ہے, کل کا پتہ نہیں, آج دولت ہے, کل کا پتہ نہیں. لیکن فرمایا کہ وہاں جنت کے اندر جو نعمتیں ہوں گی وہ مستقل ہوں گی, نہ نعمتیں ختم ہوں گی, نہ نعمتیں کم ہوں گی, اور نہ انسان کی زندگی ختم ہوگی. یہ دنیا کی اگر نعمتیں برقرار بھی ہیں تو انسان چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کہ موت واقع ہوتی ہے, سب نعمتیں یہاں کی یہیں رہ جاتی ہیں, لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. تو خالدین فیہا فرما کے یہ تقابل بھی فرما دیا کہ اب بتاؤ کہ دنیا کی زندگی کو दुनिया की जिंदगी की नेमतों को अपना मरहूब बनाओगे, अपना महबूब बनाओगे, या आखिरत की तलब अपने अंदर पैदा करोगे। इसके बाद ये तसल्ली भी फरमा दी कि देखो कि तुम्हारी कोई मेहनत, तुम्हारी कोई नेकी अल्लाह से छुपी हुई नहीं, कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को देख रहा है। और फिर जो अल्लाह से रुजू रखते हैं, और मैं अल्लाह उनकी हिफाजत करता है, शैतान से भी हिफाजत करता है, अल्लाह उनकी गुनाहों से भी हिफाजत करता है। ये बात बयान फरमा के अब अल्लाह तबारक व तआला ने सिफात बयान फरमाई कि वो लोग जो जन्नत की नियमतों के हकदार हैं वो कौन लोग हैं। मैं अल्लज़ीना वो हैं जो यकुलूना कहते हैं रब्बाना ए हमारे रब, इन्नाना यकीनन हम, आमन्ना ईमान लाए। अब देखें यहाँ इन्नाना, अब यहाँ पे ठहराव की कैफियत है, आमन्ना इसमें ठहराव की कैफियत है, यकुलूना वो कहते हैं रब्बाना इसमें ठहराव की कैफियत नहीं। हाँ ठहराव कहाँ है, रब के लफ्ज में ठहराव नहीं, रब्बा ना यहाँ मद है कि यहाँ ठहराव है, रब्बा ना जब रब कहा तो रब से रुजू में ताखीर नहीं, लेकिन जब रब से ताल्लुक हो गया तो रब्बा ना तो यही हमारा रब है, अब इसको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ ये इशारा है कि मद की कैफियत है, रब फौरी तौर पर रुजू करना है कि अल्लाह से रुजू करेंगे तो रब है, रब्बा ना। अब जब रुजू हो गया ना कि हमारा रब है, अब इस पर ठहराव हो, उसी को रब मानो, कहीं और तुम्हारी तवज्जो जानी नहीं चाहिए। फिर इन्ना ना, अब यहाँ पे फिर ठहराव की कैफियत है, इन्ना ना यकीनन हम, अब अपनी कोताहियों की तरफ नज़र की कि मेरा अल्लाह से रब से ताल्लुक है, क्या ताल्लुक है कि आमन्ना हम ईमान लाए, तो मालूम हुआ कि ईमान में इस्तिकामत चाहिए, इसलिए यहाँ ठहराव की कैफ़ अल्लाह के है हमारे रब हम ईमान तो लाए हैं। इस ईमान का तकाजा ये था कि तेरी इताअत तो फरमाबरदारी पूरी करते, लेकिन ऐ अल्लाह कि हम इसका एतराफ़ करते हैं कि तेरी इताअत का बंदगी का हक हम अदा नहीं कर सके, कि अल्लाह हमारी कोताहियाँ इतनी हैं, एक एक कोताही पे तू पकड़ फरमा ले तो हमारी नजात की कोई सूरत नहीं, इसलिए तुझसे दरख्वास्त कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, फ़ाक़फ़िर लना बस तू बख्श दे, लना हमारे लिए इसमें हमारा फ़ायदा है कि अल्लाह तुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तू मोहताज नहीं, हम मोहताज, फ़ाक़फ़िर पर तू बख्शिश फरमा लना हमारे लिए, किस चीज़ की बख्शिश फरमा, क्या चीज़ बख्श दें हमारे लिए, ज़ुनूबना हमारे गुनाह, कि अल्लाह के हम गुनाहगार हैं, अपनी ख़ताओं का एतराफ़ करते हैं, कि अपनी कोताहियों का एतराफ़ कर रहे हैं, अल्लाह अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह तो गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। उसकी दो सूरतें हैं क़यामत की, एक सूरत यह है कि तू जहन्नम में डाल के माफ़ फरमाएगा, एक सूरत है जहन्नम में डाले बगैर माफ़ फरमाएगा। यहाँ ये दुआ के वाकई ना आप तो बचा हमें आज़ाब नार, या आपके अज़ाब से अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में बना जिनको जहन्नम में डाले बगैर तू माफ़ फरमाते, कि अल्लाह हमारी मगफ़िरत फरमा और जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमा। यह बयान फरमा के आगे आगे सिफात बयान फरमाई कि ये सिफात जिन में होंगी उनके लिए जन्नत भी है और उनके लिए अल्लाह की खुशनुदी भी है, और वह सिफात अल्लाह ने बयान फरमाई। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने पांच सिफतें बयान फरमाया कि अस्साबिरीन सब्र करने वाले। अब यहाँ देखें कि इसमें अफ़ाल बयान नहीं फरमाए, यहाँ इस्म बयान फरमाया है, फ़ेल और इस्म में फ़र्क है, फ़ेल में तगैर व तबद्दुल है, कमी बेशी है, लेकिन इस्म में कमी बेशी नहीं, उसमें हमेशगी पाई जाती कि अस्साबिरीन के सब्र करने वाले हैं। और सब्र की तीन सूरतें, एक है तकलीफ़ में सब्र, एक है तकलीफ़ में सब्र, एक है गुनाह से सब्र, एक है इताअत पर सब्र। मैंने अलहदा अलहदा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तकलीफ़ में, मुसीबत में, आजमाइश में, यहाँ में का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसमें सब्र, कि अगर कोई आजमाइश आ गई, अगर कोई तकलीफ़ पहुँची तो उसमें बेसब्री नहीं, उसके अंदर बे गैर मुनासिब और बेहकीकत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना कि सब्र जैसे ही तकलीफ पहुंची और उस पर किसी किस्म की बेकरारी का इजहार नहीं, बस अल्लाह की रजा पे राजी, तो ये है मुसीबत में सब्र। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, एक खातून रो रही थी। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, कज़न ने पूछा, ये क्यों रो रही है? कहा, हज़रत इसका बच्चा मर गया है, उसकी वजह से रो रही। नबी अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी, सब्र की तलकीन फरमाई। उसने देखा नहीं कि कौन है कौन नहीं, कहने लगा तेरा मरता तो तुझे पता चलता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने महसूस फरमाया कि ये इस वक्त अपनी हालत में नहीं, तो लिहाजा इसको कहना ये मजीद इसको बेकरार करना है। तो दरवाजे तशरीफ ले गए तो जो करीब लोग खड़े थे उनका तुझे पता भी है कि तूने जवाब किसको दिया? कहा कि नहीं, एक आदमी गुजर रहा था, उसने कहा तो मैंने जवाब दिया। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम थे। फौरन गलती का एहसास हुआ और दौड़ती हुई हजरत की खिदमत में हाजिर हुई, माजरत की। कहा कि हजरत मैं आपके हुक्म की तामील कर रही हूँ, सब्र कर रही हूँ। हजरत फरमाया कि सब्र वो है जो मुसीबत के वक्त किया जाए, जब तसल्ली हो गई अब उसको सब्र नहीं कहते, तो जब तकलीफ पहुंचे उस वक्त सब्र करे, इसको सब्र कहते हैं। तो सब्र किसमें? तकलीफ के अंदर के सब्र है, एक सूरत सब्र की है। और सब्र की दूसरी सूरत है गुनाह से सब्र। कशिश मौजूद है, गुनाह की रगबत मौजूद है, गुनाह के तरतीबात मौजूद हैं, गुनाह के मौके मौजूद हैं, इसके बावजूद भी इस्तेकामत है कि मैंने गुनाह को इख्तियार नहीं करना, यह है गुनाह से सब्र। तीसरी सूरत है इताअत पर सब्र, कि नेकी कर रहा है, रुकावटें आ रही हैं, रुकावटें पैदा की जा रही हैं, नेकी से हटाने की कोशिश हो रही है, शैतान कोशिश कर रहा है, माहौल कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं, इसके बावजूद इस्तेकामत के साथ नेकी पर कायम रहे, यह है इताअत पर सब्र। तो मैं कह साबिरीन सब्र करने वाले, जिनमें तीनों किस्म की सब्र की ये कैफियात पाई जाती हैं। वस्सादिकीन और सच्चे, सिद्क किसको कहते हैं? सिद्क वो बात जो वाक्या से मुताबिकत रखती हो, कि वो सच्चे हैं, कि दिल के अंदर ईमान रखा है, दिल की बात सच्ची है, दिल के अंदर सच्चाई को कबूल किया है, जबान से सच्चाई का इजहार है, और वह सच्चाई आमाल से भी जाहिर हो रही है। तो फरमाया कि वो जो सच कहने वाले हैं। वलकानितीन और फरमा बरदारी करने वाले। कानितीन ये लफ्ज कुनूत से है, कुनूत काफ का पेश, फरमा बरदारी करने वाला। हम भी आमतौर पे कह देते हैं कि जब पढ़ रहे हैं जी दुआए कनूत पढ़ रहे हैं, या कनूत काफ के जबर के साथ कनूत कहते हैं औरत को, फरमा बरदार औरत हो उसको कनूत कहते हैं, और जो दुआ है इसको कुनूत कहते हैं काफ के पेश के साथ। तो लिहाजा ये दुआए कुनूत इसी सिलसिले में है कि फरमा बरदारी का इजहार है, और फरमा बरदारी के लिए जो अल्फाज कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए, एक लफ्ज है इत्तिबा, किसी को देखकर उसके मुताबिक अमल करना, उसके मुताबिक चलना। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाहा फत्तबिउनी, यानी आप ऐलान फरमा दें, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो फिर मेरी इत्तिबा करो, जैसे मैं कर रहा हूँ इसके मुताबिक तुम अमल करो। अब नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक अमल कैसे होगा? मैंने तो हजरत को नहीं देखा कि हज़रत ने कैसे अमल किया, हज़रत ने कैसे नमाज पढ़ी, और हज़रत ने कौन से अमल किए, मैंने नहीं देखा। हज़रात सहाबा किराम जिन्होंने देखा और उसके मुताबिक उन्होंने अमल किया, तो इसके लिए अल्लाह ने सबीलुल मोमिनीन का लफ्ज़ बयान फरमाया कि अपनी अक्ल से तहय्युन मत करो, अहादीस को देखकर फैसले मत करो, क्या करो कि सबीलुल मोमिनीन को देखो, कि जो रास्ता सहाबा किराम से चलता हुआ आ रहा है उस रास्ते से अपने आप को वाबस्ता करो। वयतबी गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम, जिसने सबीलुल मोमिनीन को छोड़ दिया उसका अंजाम जहन्नम है। तो अपनी मर्जी से फैसले नहीं करने, कुरान से मैं अपनी मर्जी से निकालूं, हदीस से अपनी मर्जी से निकालूं, नहीं। फरमाया कि सबीलुल मोमिनीन से वाबस्तगी इख्तियार करो, जो चलता हुआ रास्ता आ रहा है। कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम को देखा, ताबीन ने सहाबा किराम रहम को देखा, तबा ताबीन ने ताबीन को देखा, तो इस तरह से एक नस्ल ने अपने से पहली नस्ल को देखा है, उसी के मुताबिक इस अमल को तुमने लेकर चलना है, तो लिहाजा इसके मुताबिक चलना, यह है इत्तिबा। इत्तिबा के बाद एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इक्तिदा। इत्तिदा यह है कि किसी की पैरवी करना, जैसे वो कर रहा है उसी तरह करना, लेकिन उसके पीछे करना, आगे नहीं बढ़ना, बराबर भी नहीं चलना, पीछे चलना। तो इसलिए नमाज पीछे पढ़ने वाले को मुक्तदी कहते हैं कि इमाम के साथ इस तरह से नमाज पढ़नी है कि उसके पीछे पीछे चलना है, इमाम से आगे नहीं बढ़ना। अगर इमाम से पहले रुकू कर लिया, इमाम से पहले सजदे में चले गए, इमाम से पहले कोमे में आ गए, तो नमाज नहीं होगी। तो इक्तिदा है कि उसके पीछे पीछे चलना है, साथ साथ चलना है, पीछे पीछे चलना है। फरमाया फैज़ा कब्बरा फकब्बिरू, कि जब इमाम तकबीर कहे फकब्बिरू, ताखीर के बगैर तकबीर कहना है, लेकिन इमाम के पीछे चलना है। अल्लाहु अकबर वो कहेगा तो आपकी उसके बर आपकी अल ये एक साथ होनी चाहिए, मुत्तसिल हो, इसको कहते हैं फकब्बिरू। तो अल्लाहु अकबर जैसे उसने बर कहा आप उस पर अल कहेंगे, और जब आप इस तरह से कहेंगे तो फिर आप उसके पीछे पीछे चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तीसरा लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो है इताअत का। इताअत कहते हैं दिल की रगबत के साथ किसी का हुक्म मानना, इसको इताअत कहते हैं। इसी इताअत से आगे मरहला है कुनूत का। कुनूत किसको कहते हैं कि दिल की रगबत के साथ हुक्म की तामील करना, इबादत करना, आजजी की कैफियत के साथ, तकब्बर की कैफियत में नहीं, आजजी की कैफियत के साथ इबादत करना, यह कुनूत है। तो इसलिए दुआ कुनूत जो है ये नमाज वित्र में पढ़ते हैं। अब नमाज वित्र में दुआ कुनूत है वो कब पढ़ते हैं, रुकू से पहले पढ़ते हैं या रुकू के बाद पढ़ते हैं, और नमाज वित्र कितनी रकत पढ़ते हैं? उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा समेत मुतअद्दद हज़रात से ये बात मरवी है कि नबी अलैहिस्सलाम दुआ नमाज वित्र रकत पढ़ते थे। पहली रकत में सूरतुल आला पढ़ते थे, दूसरी में सूरतुल काफिरून पढ़ते थे, तीसरी में सूरतुल इखलास पढ़ते थे। बाज़ हज़रात इस बात के कायल हैं कि नमाज वित्र एक रकत है, तो नमाज वित्र एक रकत नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी नहीं पढ़ी, एक रात भी हज़रत ने नमाज वित्र एक रकत नहीं पढ़ी। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज वित्र तीन रकत पढ़ी, और उसके बाद के नबी अलैहिस्सलाम दुआ कुनूत कब पढ़ते थे? तो ये बुखारी शरीफ के अंदर भी अनस बिन मालिक रवायत मौजूद है, और नसई में उबै बिन काब रवायत मौजूद है। तो यकनुतु उबै बिन काब के अल्फाज हैं, व यकनुतु कबल रुकू, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कुनूत रुकू से पहले पढ़ते थे। और बुखारी शरीफ के अंदर वजाहत मौजूद है कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हों की रिवायत है, तो उनसे पूछा गया कि हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वसलाम ने दुआ कुनूत जो है वो रुकू के बाद पढ़ी है, हज़रत फरमाया सिर्फ एक महीना वो दुआ कुनूत नाजिला थी। उसकी वजाहत बुखारी के अंदर मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलातु वसलाम ने उन लोगों को जो धोखे से सहाबा करम को ले गए थे और जाके उन्होंने कत्ल किया, शहीद किया उनको, तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक महीना उनके लिए बद्दुआ फरमाई है, सिर्फ नमाज वित्र में नहीं दीगर नमाजों के अंदर भी। तो आखिरी रकत में हज़रत रुकू के बाद ये दुआ कुनूत नाजिला पढ़ते थे। और जहाँ तक नमाज वित्र की दुआ कुनूत का ताल्लुक है वो उबै बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि या कुनूत कबल रुकू, फिर वैसा रुकू से पहले दुआ कुनूत पढ़ते थे। तो फरमाया कि वल कानितीना और फरमा बरदारी करने वाले, वल मुनफिकीना और ख़र्च करने वाले, किसमें? अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले अल्लाह की रजा के लिए। और पांचवी सिफत बयान फरमाया बल मुस्तगफिरीना बिल असहार, कि अपनी नेकियों पे फख्र करने वाले नहीं बल्कि वल मुस्तगफिरीन बख्शिश चाहने वाले बिल असहारी सुबह के वक्तों में। असहार ये जमा है, इसका वाहिद है सहर, एक लफ्ज़ है सहर है के ज़बर के साथ, सीन और है के ज़बर के साथ, एक लफ्ज़ है सेहर सीन के ज़ेर के साथ है कि जज्म के साथ। सेहर जादू को कहते हैं, सहर सुबह के वक्त को कहते हैं कि सूरज निकलने से पहले का जो वक्त है सहर, के नमाज फजर का वक्त शुरू होने से पहले का जो वक्त है ये सहर है। तो फरमाया कि ये सहर में अल्लाह से दुआ मगफरत करते हैं कि अल्लाह से बख्शिश चाहते हैं कि अल्लाह कि हमने इबादत तेरी की है लेकिन तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सके। और यहाँ सहर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल फरमाया कि ये वक्त फरमाया कबूलियत का वक्त है, इत्मीनान का वक्त भी है, कबूलियत का वक्त भी है। इस वक्त जिस कदर इत्मीनान की कैफियत होती है इतनी इत्मीनान की कैफियत किसी और वक्त में नहीं होती, और ये वक्त कबूलियत का वक्त है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद हदीस पाक के अंदर आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला खुद ऐलान फरमाते हैं इस वक्त के अंदर, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसको अता करूँ, مجھ سے بخشے چاہے میں اس کو بخش دوں, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے. فرمایا یہ وقت قبولیت کا وقت بھی ہے اور یہ وقت اطمینان کا وقت بھی. فرمایا کہ جن کے اندر یہ پانچ صفات پائی جاتی ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی بھی, اللہ کی خوشنودی کی بھی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ کما تحب و ترضا عدد لما تحب و ترضا. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الصابرين, اللهم اجعلنا من الصادقين, اللهم اجعلنا من القانتين, اللهم اجعلنا من المنفقين في سبيلك, اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار. اللهم إنك أنت الرؤوف الرحيم, اللهم إنك أنت العفو الكريم, اللهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين معه, اللهم انصرهم, اللهم ثبت أقدامهم, إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة, ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافيا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض, فاشفنا من كل داء. اللهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات, كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وارزقنا اتباعهم بإحسان, وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.